wishi na tama ujana maji ya moto. Huyu mkubwa yule mdogo, mbisha wishi na tama ujana maji ya moto. Kesha usiku mchana mkiomba dua, malai wengi wanataka kiubua. Kesha usiku mchana mkiomba dua, malai wengi wanataka kiubua. Kilisha panga na kwa kila kenda akosa mini kipa akarisha kaila. Kilisha panga Maradhi, mavazi, makazi, kumbe mshenzi hana hadhi, bure tu na pandisha ngazi. Nikamweka wazi kwa paparazi, nikamleta ufazi kwa wazazi. Kumbe sina demu, sina jambazi, mi nizibo huku kulipo kwa wazi. No, staki tena kumi ya moyo, staki tena unione poyoyo, staki ilo penzi kichoyo, mi staki mifupa miki bogoyo. Nataka vile vitu laini, no money, no honey. Nimebaini kwa nini naumia kila saa wakati penzi lako aliendi bila ya chapa. Nilishapanga na